Viața e în altă parte, pista 2. Dar sufletul copilului nu era și el împărăția ei? Ba da, ba da. Când Iaromil rosti primul său cuvânt și acest cuvânt fu mamicica, mama poetului mai să înnebunească de atâta fericire, spunându-și în sinea ei că intelectul fiului ei, alcătuit încă dintr-un singur concept, nu era ocupat decât de existența ei. Iar în viitor, acest intelect avea să crească, să se dezvolte, să se ramifice și să se îmbogățească. Dar rădăcina lui va rămâne întotdeauna ea și numai ea. Plăcut încurajată de acest gând, urmări apoi cu cea mai mare grijă toate încercările fiului ei de a stăpâni folosirea cuvântului. Și întrucât știa că memoria e fragilă și viața lungă, cumpără un carnet cu scoarțe de culoarea granatului în care înregistra cu regularitate tot ce ieșea din gura fiului ei. Așadar, dacă apelăm la ajutorul jurnalului ținut de mama poetului, vom constata că amintitul cuvânt, mamicica, fu urmat curând de altele, iar cuvântul tati apărea abia pe locul al șaptelea după cuvintele Bubu, Didi, Tutu, Titi, Baba și Lala. După aceste cuvinte simple, în jurnalul mamei, însoțite întotdeauna de un scurt comentariu și apoi datate, descoperim primele încercări de alcătuire a frazelor. Aflăm astfel că mult înainte de a împlini 2 ani, poetul rostise Mămica mea e scumpă. Cu câteva săptămâni mai târziu a spus Mămica o să bea supica. Pentru această afirmație, făcută după ce mama refuzase să-i dea siropul de zmeură înaintea mesei de prânz, poetul căpătă una la poponeață, drept care acesta, izbucnind în hohote de plâns, strigă: eu vreau o altă mămică. În schimb, cu o săptămână mai târziu, îi furniză mamei o mare bucurie, declarând: mămica mea e cea mai frumoasă. Iar altădată a spus: mămicuțo, vreau să te pupic ca pe o suzetă. De unde trebuie să înțelegem că a scos limbuța și s-a apucat să lingă de zor obrajii mămicuței. Sărind peste câteva pagini, ajungem la o reflexie ce ne reține atenția prin ritmicitatea formei. Bunicul îi promisese lui Iaromil un corn cu ciocolată, dar uitând de promisiune, mâncase el cornul cu pricina. Socotindu-se păcălit, Iaromil se înfurie la culme și repetă de câteva ori: bunicul hrăpărețul mi-a furat cornulețul. Într-un anume sens, această reflexie poate fi apropiată de ieșirea lui Iaromil mai sus amintită: mămica o să bea supica. Numai că de data asta nu i s-a administrat una la poponeață, căci toată lumea a izbucnit în hohote de râs, inclusiv bunicul, iar mai târziu această observație era repetată adeseori în familie ca un amuzament, fapt care poate nu-i scăpase din vedere istețului Iaromil. De bună seamă, acesta nu înțelesese pe loc motivul succesului său, dar în ceea ce ne privește știm foarte bine că rima respectivă avusese darul să-l salveze de la o mică chelfăneală și că în felul acesta îi fusese dezvăluită pentru prima oară puterea magică a poeziei. În paginile următoare ale jurnalului matern mai apar și alte reflexii rimate, iar comentariile mamei demonstrează cu claritate că povestea aceasta era o sursă de bucurie și satisfacție pentru întreaga familie. Se pare că datorită acestei atmosfere, Iaromil a compus un portret condensat al servitoarei Anicica. Anicica e ștrengăriță, seamănă cu o veveriță. Iar mai departe putem citi: în pădure ne plimbăm, inima ne bucurăm. Mama își închipuia că în afara talentului absolut original cu care era înzestrat Iaromil, această activitate poetică a fiului ei se datora deopotrivă influenței poezioarelor pentru copii pe care ea îi le citea într-o asemenea măsură, încât băiatul putea crede cu ușurință că limba cehă e alcătuită în exclusivitate dintr-o hei. Iar în această privință ne socotim obligați să corectăm părerea maternă. Mai important decât talentul și decât modelele literare oferite de mamă, era aici rolul bunicului, spirit sobru și practic și totodată dușman înverșunat al poeziei, care născocea în adins distihurile cele mai stupide cu care îl învăța în taină pe nepoțelul său. Nu trecu mult timp și Iaromil apucă să observe că vorbele lui erau înregistrate cu mare atenție, drept care începu să se poarte în consecință. Adică până atunci folosise cuvintele spre a se face înțeles. De acum încolo vorbea pentru a stârni admirația, încuviințarea sau râsul. Se bucura dinainte de efectul pe care spusele sale aveau să-l producă asupra celorlalți. Și cum adeseori se întâmpla să nu obțină reacția dorită, se străduia să rostească tot soiul de necuvințe ca să atragă atenția asupra sa. Treaba asta însă nu-i reușea întotdeauna. Când odată, adresându-se părinților săi, le spuse: "Sunteți amândoi niște căcăcioși," auzise cuvântul căcăcios în gura unui puști din grădina vecinilor și își amintea că toți ceilalți copii se tăvăliseră de râs. Tatăl îi trase o palmă zdravănă. Din clipa aceea, începu să urmărească foarte atent ce anume apreciau din spusele sale cei mari, ce anume aprobau și ce dezaprobau, și ce avea darul să-i impresioneze cel mai mult. Astfel, într-o zi, în timp ce se afla cu mama sa în grădină, i se ivi prilejul să rostească o frază ce exprima melancolia și văicărelile bunicii. "Mămico, viața e ca buruienile otrăvitoare." E greu de spus ce voise el să spună rostindu-și acest gând, un lucru însă e sigur, și anume că n-avusese în vedere acea perenă lipsă de semnificație și acea nesemnificativă perenitate specifice ierburilor sălbatice, ci voise probabil să exprime pe scurt ideea destul de vagă, anume că viața este un lucru trist și zadarnic. Chiar dacă rostise altceva decât fusese în intenția lui, efectul cuvintelor sale fu de-a dreptul uluitor. Mama nu scoase o vorbă, îi mângâie părul și se uită în ochii lui cu o privire umezită de lacrimi. Iar Omil se îmbătă cu această privire, în care se putea citi o laudă încărcată de atâta emoție, încât își dori nespus de mult să o revadă. Așa se face că în timpul unei plimbări izbi cu piciorul într-o pietricică și îi spuse mamei sale: "Uite, mămico, am dat cu piciorul în pietricica asta și acum e atât de milă de ea încât îmi vine să o mângâi." Și într-adevăr se aplecă și mângâie pietricica. Mama era încredințată că în afara talentului cu care era înzestrat de la natură, fiul ei mai era de o sensibilitate neobișnuită, cu totul diferită de a celorlalți copii. Adeseori făcea această remarcă față de bunicii copilului, lucru pe care Iaromil, care se juca discret cu soldații săi de plumb sau își călărea căluțul de lemn, îl înregistra cu un interes nemărginit, după care își înfigea privirile în ochii celor prezenți, imaginându-și cu voluptate că acești ochi vedeau sub trăsăturile unui copil excepțional și unic în felul lui, un copil care poate nu era deloc copil. Cu puțin înainte de a împlini 6 ani, când îi mai rămăseseră doar câteva luni până să meargă la școală, familia hotărâ că băiatul trebuie să aibă camera lui separată în care să doarmă singur. Mama se gândea cu părere de rău la timpul ce se scurgea necruțător, dar se văzu silită să accepte această idee. În consecință, se înțelese cu soțul ei să-i ofere fiului în dar de ziua sa de naștere a treia și cea mai mică încăpere de la etaj și să-i cumpere un studio și alte câteva mobile potrivite pentru amenajarea, așa cum se cuvine, a unei camere de copil. O mică etajeră, o oglindă care să-l îndemne la ordine și curățenie și o masă de lucru. Tatăl veni cu propunerea ca această cameră să fie decorată cu desenele făcute de Iaromil și se apucă numai decât să întocmească un panou cu tot felul de mâzgălituri infantile, reprezentând mere și grădini. Atunci mama se apropie de el și îi spuse: "Aș vrea să te rog ceva." Soțul o privi tăcut și vocea sfielnică și energică în același timp a mamei continuă: "Am nevoie de câteva foi de hârtie și de niște culori." După care se duse și se așeză la o masă în camera ei și, întinzând pe ea o filă de hârtie, desenă îndelung niște litere. În cele din urmă muie o pensulă în culoarea roșie și începu să picteze primele litere. Un V mare urmat de un I mic și rezultatul final fu inscripția: "Viața e ca buruienile otrăvitoare." Apoi, examinându-și opera, se declară satisfăcută. Literele erau drepte și de mărime aproape egală. Cu toate acestea, mai luă o altă foaie de hârtie și desenă din nou întreaga inscripție, apucându-se apoi să o coloreze, de data aceasta în albastru închis. Culoarea ce îi se părea mult mai potrivită cu inexprimabila tristețe a Maximei rostită de fiul ei. Apoi își aduse aminte că Iaromil spusese bunicul, hrăpărețul mi-a furat cornulețul. Și cu un zâmbet fericit începu să scrie cu roșu aprins: bunicului nostru scump îi place ciocolata. Pe urmă, cu un zâmbet tainic, își aduse aminte de sunteți cu toții niște căcăcioși. Dar se stăpâni să reproducă acest gând. În schimb, desenă și coloră în verde: prin pădure ne plimbăm, inima ne-o desfătăm. Și mai departe, în violet, Anicica, ești trengăriță, seamănă cu o veveriță. Iar Omil, cei drept, se referise la servitoarea Anicica, dar mamei poetului nu-i suna bine cuvântul servitoare. Și aducându-și aminte că iar Omil se aplecase să mângâie o pietricică, se apucă, după câteva clipe de reflexie, să scrie în albastru azur: eu n-aș putea face rău niciunei pietre. Și, în sfârșit, cu un sentiment de ușoară jenă, dar cu atât mai multă plăcere, desenă în portocaliu: mămico, vreau să te sărut ca pe o suzetă. Și din nou, cu litere aurii: mămica mea e cea mai frumoasă dintre toate mămicile. În ajunul zilei sale de naștere, părinții îl trimiseseră pe Iaromil să doarmă jos cu bunica, iar ei se grăbiră să mute mobilele și să decoreze pereții. În dimineața următoare, când copilul fu adus în încăperea metamorfozată, mama era nervoasă, iar Iaromil nu făcu nimic ca să-i risipească această stare de agitație. Era uluit și nu scotea nicio vorbă. Interesul lui primordial, manifestat însă cu reținere și timiditate, era captivat de masa de lucru. O piesă bizară, aducând cu un pupitru de școală. Placa înclinată și mobilă, sub care se afla un spațiu anume amenajat pentru păstrarea cărților și caietelor, făcea corp comun cu scaunul. Ei, ce părere ai? Îți place? Sparse tăcerea mama, nemaiputând să reziste emoției. Da, îmi place, spuse copilul. Și ce îți place cel mai mult? Îl iscodi bunicul, care contempla scena atât de mult așteptată, stând în pragul camerei alături de bunică. Pupitrul, spuse copilul fără să ezite și, așezându-se în bancă, începu să miște în sus și în jos capacul pupitrului. Dar de tablourile astea ce zici? Întrebă tatăl, arătându-i desenele aranjate în chip de friză. Copilul își înalță privirea și spuse zâmbind: le știu. Bine, bine, dar cum ți se par așa lipite pe perete? Copilul, așezat mereu la măsuța sa de lucru, clătină din cap aprobator, dând astfel a înțelege că desenele lipite pe perete îi plăceau. Mama simțea o strângere de inimă și ar fi preferat să dispară din cameră cât mai repede. Se afla însă acolo și nu putea să lase trecute sub tăcere inscripțiile agățate pe pereți. Nu de alta, dar această tăcere ar fi însemnat pentru ea o adevărată condamnare. De aceea se grăbi să spună: la inscripții nu te uiți? Copilul lăsă capul în jos, cercetând interiorul micuțului birou. Știi, reluă mama chinuită de o mare confuzie, știi, eu vroiam ca tu să-ți poți aminti cum ai crescut, din leagăn și până la școală, fiindcă tu ai fost un băiețel inteligent, bucuria noastră a tuturor. Rostise aceste fraze pe un ton de parcă și-ar fi cerut scuze. Și cum avea trac, repetă același lucru de mai multe ori, în cele din urmă nemai știind ce să spună, amuții. Dar mama se înșela, închipuindu-și că Iaromil nu era recunoscător pentru cadoul ei. Cei drept, nu avea nimic de obiectat și, în ciuda faptului că nu sufla o vorbă, nu era deloc nemulțumit, căci era veșnic mândru de cuvintele sale și se temea ca nu cumva acestea să se risipească. Acum, văzându-le recopiate cu grijă în culori și transformate în imagini, îl încerca sentimentul succesului. Un succes atât de mare și de neașteptat, încât de frică nu mai știa ce și cum să răspundă. Își dădea seama că era un copil care rostește cuvinte deosebite. Și mai știa că acest copil trebuia să spună exact în acest moment ceva deosebit. Dar el nu făcu decât să-și lase capul în jos, neștiind ce să spună. Când surprinse însă cu coada ochiului propriile sale cuvinte agățate pe perete, împietrite, înghețate, mai mari și mai durabile decât el însuși, fu cuprins de o stare euforică. Se simțea încercuit de propria sa persoană multiplicată, umplând cu ființa lui toată camera, toată casa. Înainte, încă de a merge la școală, Iaromil știa să citească și să scrie. Drept care, mama hotărâ că fiul ei era îndreptățit să intre direct în clasa a doua. Obținu de la minister o aprobare specială și, astfel, după ce trecu examenul în fața unei comisii anume alcătuite, Iaromil dobândi dreptul de a se așeza printre elevii cu un an mai vârstnici decât el. Cum la școală toată lumea era în adorația lui, sala de clasă nu părea a fi pentru el decât un reflex al casei părintești. De sărbătoarea mamelor, elevii își prezentară propriile producții la serbarea organizată de direcția școlii. Iaromil fu ultimul care se mai urcă pe podium și recită un scurt și emoționant poem, răsplătit cu numeroase aplauze de publicul spectator, alcătuit din părinții elevilor. Curând însă, a avut prilejul să constate că în spatele acestui public care îl aplauda, mai exista un alt public ostil care îl iscodea cu viclenie. Odată, aflându-se în sala de așteptare înțesată de lume a unui cabinet dentar, întâlni printre pacienți un coleg de clasă. Stăteau lipiți unul de altul cu spatele la fereastră și Iaromil băgă de seamă că un domn mai în vârstă asculta cu un zâmbet binevoitor tot ce vorbeau. Încurajat de această notă de interes, îl întrebă pe colegul său cu o voce un pic mai ridicată, așa fel încât întrebarea să nu-i scape nimănui ce ar face dacă ar fi ministru al învățământului. Întrucât colegul său nu știa ce să răspundă, Iaromil se apucă să-și dezvolte propriile sale idei, ceea ce pentru el nu presupunea nicio dificultate, căci era de ajuns să repete discursurile bunicului său, care îl distra adeseori în acest fel. Așadar, dacă Iaromil ar fi ministrul învățământului, cursurile școlare ar ține 2 luni, vacanțele 10 luni. Profesorii ar fi obligați să se supună copiilor, să meargă în fiecare zi să le aducă gustarea de la cofetărie și multe alte lucruri deosebite s-ar mai face dacă ar fi el ministru. Lucruri pe care Iaromil le prezenta amănunțit cu o voce tare și cât se poate de clar și răspicat. La un moment dat, ușa cabinetului se deschise, făcând loc de trecere unei asistente, care își croi drum prin aglomerația de oameni spre a conduce afară un pacient. O doamnă, ținând pe genunchi o carte pe jumătate deschisă, în care își strecurase un deget pentru a marca pagina unde își întrerupsese lectura, se întoarse spre asistentă, adresându-i se cu o voce aproape rugătoare. Doamnă, fiți-vă rog atât de bună și spuneți-i acestui copil să nu se mai dea în spectacol. E de-a dreptul îngrozitor ce poate să iasă din gura lui. După vacanța Crăciunului, profesorul îi scoase pe elev la tablă cerându-le să povestească ce anume le adusese fiecăruia Moș Crăciun. Când îi veni rândul, Iaromil începu să enumere. Un joc de cuburi, schiuri, patine, cărți de tot felul, dar își dădu numai decât seama că elevii nu-l urmăreau cu același zel cu care îi urmărea el, ba dimpotrivă. Unii arborau o mină ce trăda indiferența și chiar ostilitatea. Așa se face că se opri brusc, nemai suflând o vorbă despre celelalte daruri pe care le căpătase. Nu, nu vă fie teamă, nu e în intenția noastră de a relua firul povestirii de 1000 de ori istorisite despre feciorașul de bani gata, pe care micuții săi colegi săraci îl privesc cu dușmănie. La urma urmei, în clasa lui Iaromil erau copii din familii mult mai avute și cu toate acestea ei se înțelegeau bine cu ceilalți și nimeni nu le lua în nume de rău bogăția. Și atunci se pune întrebarea, ce anume avea Iaromil și nu era pe placul colegilor săi, ce anume îi stânjenea, ce anume îl deosebea de ei. Aproape că nici nu ne vine să o spunem, o facem însă cu un sentiment de ezitare. Nu, nu era bogăția, ci dragostea bolnăvicioasă a mamei sale, o dragoste care își lăsa amprentele pe toate, pe cămășuța lui, pe pieptănătura lui, pe cuvintele de care se folosea, pe ghiozdanul în care își ținea recuzita școlară, pe cărțile pe care le citea acasă ca să-i treacă de urât. Totul era ales anume pentru el și aranjat pentru el. Cămășile confecționate de zgârcita sa bunică aduceau Dumnezeu știe de ce mai curând a bluze de fetiță decât a cămășuțe de băiat. Părul lung trebuia să-l poarte legat de maică sa cu o fundiță deasupra frunții ca să nu-i cadă peste ochi. Când ploua, mămica îl aștepta în fața școlii cu o umbrelă mare, în timp ce colegii săi se descălțau și își bălăceau picioarele prin băltoace. Dragostea maternă întipărește pe fruntea băieților un semn ce respinge simpatia colegilor. Firește, cu timpul Iaromil învăță să acopere cu dibăcie acest stigmat, dar după intrarea sa solemnă în școală, a avut de parcurs o perioadă dificilă care dură un an sau doi, în timpul căreia colegii care își băteau joc de el cu pasiune, îl cotonogiră zdravând de mai multe ori din simplu amuzament. Dar până și în această perioadă cea mai cumplită pentru el, a avut parte de câțiva prieteni, cărora le rămăsese recunoscători de-a lungul întregii sale vieți. În legătură cu asta trebuie spuse câteva cuvinte. Prietenul numărul 1 era tatăl lui. Acesta lua uneori o minge de fotbal, făcuse acest sport pe vremea studenției și Iaromil se posta între doi pomi în grădină. Tata șuta în direcția lui și Iaromil își închipuia că era portar și apăra în poarta echipei naționale a Cehoslovaciei. Prietenul său, numărul 2, era bunicul, care își ducea deseori nepotul să-i viziteze cele două magazine. Dintre acestea, unul era o drogherie mare, a cărei conducere era asigurată acum în exclusivitate de tatălui Iaromil. Celălalt, o parfumerie, unde vânzătoare era o tânără femeie care îl întâmpina întotdeauna pe puștan cu un zâmbet binevoitor, lăsându-l să adulmece toate parfumurile, încât, foarte curând, Iaromil învăță să recunoască după miros diferitele mărci fără nicio dificultate. Apoi închidea ochii și îl silea pe bunicul său să-i aducă la nas flacon după flacon ca să-l pună la încercare. Ești un geniu al mirosului, îl felicita bunicul, și Iaromil visa să devină inventatorul unor noi parfumuri. Prietenul său, numărul 3, era Alic, un cățeluș nebunatic care viețuia în vilă de mai multă vreme. În ciuda faptului că era prost educat și neascultător, Iaromil se simțea față de el îndatorat pentru multe vise frumoase, întrucât și-l imagina sub trăsăturile unui prieten credincios, care l-așteaptă pe coridorul școlii în fața clasei ca să-l conducă acasă după terminarea cursurilor. Cu atâta credință încât colegii săi îl invidiau și voiau să-l urmeze. Visele despre câini deveniră pasiunea singurătății lui, conducându-l chiar spre un bizar manicheism. Câinii reprezentau pentru el binele lumii animale, întruchiparea tuturor virtuților naturale. Își imagina un mare război al câinilor împotriva pisicilor. Un război cu generali, ofițeri și cu toate luptătoarele viclene cu care se obișnuise jucându-se cu soldații săi de plumb. Și era întotdeauna de partea câinilor, așa cum omul trebuie să fie întotdeauna de partea dreptății. Și, întrucât își petrecea mult timp în camera tatălui său cu un creion în mână și cu o foaie de hârtie în față, câinii ajunseră să fie și principalul subiect al desenelor sale. Puteau fi văzute printre ele numeroase scene epice, în care câinii erau generali, soldați, fotbaliști și călăreți. Și fiindcă aceștia nu aveau cum să se achite de asemenea roluri umane din pricina morfologiei lor quadrupede, Iaromil îi înveselea cu trupuri omenești. Era o invenție nemaipomenită. Ori de câte ori încerca să deseneze o ființă umană, se lovea pur și simplu de mari dificultăți. Nu izbutea nici în ruptul capului să deseneze un chip omenesc, în schimb îi reușea de minune forma alungită a capului canin, cu mufa nasului în extremitatea inferioară, așa fel încât visele și stângăcia lui zămisleau un univers bizar de bărbați cinocefali, un univers de personaje ce puteau fi desenate simplu la iuțeală și asociate cu meciuri de fotbal, cu războaie și povești despre haiduci. Desena tot felul de aventuri în serial, înnegrind astfel o mare cantitate de foi de hârtie. Și, în sfârșit, dacă printre prietenii săi se afla și un copil de vârsta lui, acesta nu era decât numărul 4. Un coleg de clasă, al cărui tată, un bărbat scund cu fața albicioasă, era intendentul școlii, care adeseori îi denunța pe elevi directorului, iar aceștia, la rândul lor, se răzbunau pe fiul lui, socotindu-l paria clasei. Când elevii începură unul câte unul să-i întoarcă spatele lui Iaromil, fiul intendentului rămase unicul său admirator credincios. Așa se face că, într-o bună zi, fui invitat în vila din cartierul rezidențial, unde îi se oferi prânzul și masa de seară. Se distrăcuia Romil jucându-se cu cuburile de construcții și în cele din urmă își făcură lecțiile împreună. În duminica următoare, tatăl lui Iaromil îi duse pe amândoi la un meci de fotbal. O partidă superbă, dar la fel de superb fu și tatăl lui Iaromil, care cunoștea toți jucătorii pe numele lor și comenta întâlnirea ca un inițiat în materie, atât de bine și atât de frumos încât fiul intendentului nu-și mai dezlipea ochii de pe el, spre marea mândrie a lui Iaromil. În aparență era o prietenie caragioasă, iar Omil, veșnic bine și cu grijă îmbrăcat, fiul intendentului cu haina găurită în coate. Iar Omil cu lecțiile temeinic pregătite și prezentate, fiul intendentului nu prea înzestrat pentru învățătură. Și totuși, iar Omil se simțea bine în tovărășia acestui prieten credincios, căci fiul intendentului era un băiat neobișnuit de puternic și de viguros. Într-o zi de iarnă, câțiva colegi de clasă îi atacară cu vulgări de zăpadă, dar își găsiră nașul, iar Omil era mândru de a fi triumfat împreună cu prietenul său asupra unui adversar superior numericește. Dar prestigiul unei defensive reușite nu poate fi comparat cu prestigiul unui atac. Într-o zi, pe când hoinăreau amândoi printre parcelele pustii de la marginea orașului, le ieși în cale un puști, spălat și îmbrăcat atât de frumos, încât ai fi putut pune rămășag că se ducea la un matineu pentru copii. "O curcă plouată," spuse fiul intendentului tăindu-i drumul. Îi puseră amândoi câteva întrebări ironice și se bucurară de spaima lui. În cele din urmă, puștiul prinse curaj și încercă să se îndepărteze. "Cum îndrăznești? Asta o să te coste scump," izbucni Iaromil, rănit până în adâncul sufletului de această neobrăzare. Fiul intendentului interpretă cuvintele lui drept un semn și lovi pe puști în plin obraz. Intelectul și forța fizică se pot completa uneori în mod remarcabil. Oare Byron nu nutrea o dragoste înflăcărată față de boxerul Jackson, care l-a antrenat cu devotament pe plăpândul Lord în tot felul de sporturi? Nu-l lovi, dar ține-l bine, îi strigă Iaromil prietenului său, ducându-se să rupă o tufă de urzici. Apoi îl obligară pe puști să se dezbrace și îl biciuiră din cap până în picioare cu planta usturătoare. Mama ta o să se bucure cu siguranță văzându-și puișorul roșu caracul, îi spunea în același timp Iaromil, încercat de mărețul simțământ al prieteniei virile a tovarășului său. De mărețul simțământ al urii virile împotriva tuturor curcilor plouate din întreaga lume.